yinan ak binni manam wonk ka aninil maridi ku melni binnik ajatawat wa sami'atu ma degit min qabrin ci pamel al muadhdina aji noddu ja yuadhdinu muy noddu wa huwa tamam borom pamel bi yujibu ho dana ko tontu mom kay noddu aw amna gaskatu pamel bo xamne nenañu waxna ni bokku na ci liko yem dal moy basna deg ci bammel melne day deg ko rek ci bammel bu di wonk melne koku def ni ko tawat di wonke rek melne koku re wonke non ak yit mu deg ci bammel kene ci bammel bu di tontu ki noddu manam ki noddu bar bu wax rek mu dañu sopp bo deg ki noddu lu wax rek nga wax ko bu deg na kene ci bammel ba lu ki noddu wax rek mom kene ci bammel bu wax ko ni ko day tontu ki noddu wa fihi nak na ci mu ne akhraje gennina abu na'imin la bindu ayna da jublu abu nu'aymin han sa'id ibn jubayrin jele ca sa'id ibn jubayrin qala mun ana man day wallahi ginna ci yalla allasi mi nga xamni la ilaha illa ben bur illa huwa ndare mom adkhaltu duwalna sabitan sabit albananiya te moy sabit albanani fi lahdihi ci bamelam wa mahita anna man hamidun hamid lamma sawayna banu masale xalé ci mom alla bina muluban ba mul dembal ak yamul muluban ya saqata ratna alla binatu muluban ba fa iza ana amti lumay man bihi ma ngi yom ci mom rek yusalli mu julli fi khabrihi ci bamelam ba wa kanat nekon yaqulu wax fi duha yi ci ak ñaanam na allahumma yubur bi in kunta dem nek nga atayta di may ahadan ken as-salata julli fi khabrihi ci bamelam min khalqika ci saymi def fa akhtiniha yal nak mako may xamna ni fa ma kan nekut allah yalla li yarud di dello duha ho ñaanam ga sahib ibn jubayr neena kuñu wax sabit al banani ku siwla ci bax ene mako dugal ci bamel mako kuñu wax hamid waye ban tegalé moli ni ki borom ñun banti ñu tegalé ci ko bañ ko tegalé bu nopi am ci benn mol bu reus neena ma seen ko mu julli ci bamel bi te kat ñu ko defal non sul ko baga ay fekk na ko jek daana ñaan di wax na sun borom bu fekke may nga kenn muy julli ci bir bamelam da nga boole ci ñanga may loolu muy julli ci sa bamel ni xamna ni yalla da gantu ñaanam nga moy yalla da nangu ñaanam nga motax wa fi nak na ci han ibn habbasin radiyallahu anhuma qala mu ne daraba samponna bahdu ashabin nabi len ci andale yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khiba'ahu ab khaymam ala qabrin ci bamel wa huwa tamam la yahsibu du jortne andho nak mom qabru bamel la man la yahsibu man la yahsabu fa iza fi amt lumay nak na ci mom insanu nit yaqra ko dana jang suratul mulki saru mulki hatta khatamaha bamu agale ko fa atata mudikal annabi yonantewi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu tam khibar ko fa khalati wa rasulullah yonantewi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne yamum saru yamum saru almanihatu mu aji fajja hiyamu al munjiyatu bi aji musalija tunji dana ko musal min hazab al khawri ci bolu bamé da neena ibnu abbas ne dafa am kenn ci sahaba yonante bi ku sampon ab khaymam ci fo xamni bamé la teyegul ne bamé la bu deug nak borom bamé bu muy jang suratul mulki dal koy jang bu ag ñu wax ko yonante bi ne ko man deug na ab bamé ka ca nek di jang saru mulki yonante bi ne ko saru wu day musal ci bolu bamé wa qala wax as-sahdi yusahdi yun hazali tasdiqun ak deugal la min rasulillah ci yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi amul mayta ci nak newba yaqra dana jang fi khabrihi ci bamelam ndax fa inna abdullah nak abdullah akhbarahu khibar nako bi dalika ci lolé wa saddaqahu te mu deugalal ko fi ci mom ene bo doogi xisabi mo wonene kon amna ñu yalla may ñu jang alquran ci seen bamel ndax xam nga da ñew ne ko digna ci bamel mu jang saru mulki ba saru ag mu ne ko saru ni musale xam ko yonte bi yedul deug na li ngi wax da ko deug lepp wax ko la muy jariñ ay kon ci wax ci wax ni wonana ne ko yonte bi mom nanguna ne dess na jang ci bir am nañu may ni jang ci sen bamel wa qala waxna abu hamid al khaffar fi gaskatu bamel ya dakhaltu dugona yowal jumu'ati bisu juma al maqbirata armelia man maqbi maqba maqbu yatep la man ni sunna har ci dig beccuk fama mara turabu ma fi khabrin ci ben bamel illa sami'tu rama deg min ci mom qira'atul qur'an jangal qur'an lu yewela abu hamid gaskatu bamelo won neena amna bisu aljuma beccug bi xaje digg beccug ma dugg ci armel li degg armel morom rek degg borom jang alquran wa kana te mom nekkon na siqatan diku ñi degeerlo wari hante aji sam manam ko wor la ko abu sam la wa fi bushra alkayb nek na ci bushra alkayb mune akhraji genena ibnu manda min hasim jele ci hasim asiqti qala mune hafarna gason nanu khabran abamel bi balakhin ci balakh fa nafadha tasar ki khabrihi ci bamelam ba khabrun benen bamel fa nazartu ba xol rek fa iza ana amti lumay man bi shaykhin ma ngi yem ci ak gor fi khabri ci bir bamel ba mutawajjihin ku aji juflu ila khiblat jim khibla wa khalit nak na ci kawam isarun tarakhlay akhdaru li aji wert wa fi hijriyati nak na ci penkam mustafa ab kamil yaqra'u mi jang fi ci mom ah ibn mandah neena jele nañ ci khasim ashqti mune da gasal abamel xeyna bu ko do gasal kenn xeyna diketi wo sarna ci benen bamelu jambour te yeguko bamelu jambour wo bu sarna la gis ka ca nek muy ak gor go xam da djublu xibla sol yene yu wert yor ab kamil ci tankam di jang alquran wa fihi nak la ca han abin nabri jele ci abin nabri an naysaburi kay ko juk naysabur al hafari kay gaskatu bammel wa kana fek na nekkon na salihan di waju bax wari an ji aji sam ala mune hafartu gason na qabran abamel fan fatahat ubiku fi al qabr ci bammel ba qabrun bammel akharu banen fan nagartu ma xol rek fa idha ana amti lumay man bi shab nang yom ci awxam bané hasanil wajhi wa aji rafat kanum hasanil siyabi ku aji rafat ay yere tayyib rih ku aji nekhet jaal sama aji tok mutarabbihan tay aji frank layu wa fi hijri ta nek na ci penkam kitabun ab tere maktubun buñu buñu bind bi khudrat ci wert ci daaji wert ahsana ma gën ja rafet li nga xamne ayut masna ko gis min al khutur ci xeti mindi min al khututi wa huwa tamu yaqra wa jang al quran fa nadara mu khol ilay jom ci man wa qala munima aqamat ndax taxawna al qiyamah bis bench qultu maneko la dedet xala mune ma ahid delo watal al madaratu donju sufa ila mawdi ha jom ci berebum fa ahadtuha mu delo ko ila mawdi ha jom ci berebum moy tam neena won gas abamel gas kat bamel won te ku bax la won neen da gas abamel rek digeti yo amna bu sosun ci mom bobu dal di ubiku sar gas bi sar ci bobu neena mu yam ci ben waxambaani bu rafet kanam rafet yere lol ne xet lol mu frank layu tek ci penkam téel qur'an bo xam ni ngi ko bindu minu mu wert ñu bindu mu gëna rafet bu koy mu jang ci kamil bi ñeema dal may xol ne ma bis fiñ ci da taxaw ne ma ne ko dedet mu ne ma delo watal ma suuf ci fam nekkoon delo watam dañu suuf fam nekkoon moy delo watal ma sama bamil bi na melal ñeema ma delo wat ko wa fihi nak na ci mu ne waxaka netlina اليافه يافه في روضة الرياحين في روضة الرياحين عن بعد صالح جلت لنا جاي باخي خال من حفرت غسونا قبر رجل باميل واي من الخبار سي جامو كتي يالله والحته تما لاتل كو فبينما انا باغا خامي من اسوي ماغي ماسر الله دا باميل با اذ سقطت امت الميمر رك لبنت الابمول من لحد قبر تي باميل تي لاتو اب باميل يلي بابنا سوسيما إذا سقطت أمت الميمرة لبنة الأبمول من لحد خبر جلات أبامل يليه بغن سسجم فنظرت مخالك فإذا أنا أمت الميمن بشيخ نان يمتي أقور جالس نقل أجدو في القبر جبامل عليه نكني تكون ثياب أيير بيض يدوي ويخ تقانقه يدن نيو قطن قطن جسان لتتقانقه لون نغفو بنتا وفي هجره تنكني أبنكم مصحف أبكامل min dhahabin ci wurus maktub nuri biñu bind bi dhahabi ci wurus wa hote mom yaqra dana jang fi ci mom faraha mu yekete asahu bopum ilay jeme ci man wa qala mu wax li ñeel mané ma aqama ndax taxawna al qiyamah bis fench rahimaka yalla la yaram allah yalla qultu mané ko la dedet qala mu ne ma rudda delol allah bina to mol ba ila mo gi ha jëm ci berebam ba hafa ka yalla la jamal allah yalla faradtu ha ma delo mol bu fam ne ko aw neena amna ko xam da gas ab bammel and da fa ron waji wax da fa fatu rek mu di ko gasal bammel digeti yo bammel bobu da sus ci benen bammel ken ku bax naka mënu gas bi rek am benn muul bu rocc ko ca bàmmel ba sës ci moom. Mu xool nag bàmmel boobee seen ca ak góor goo xam dafa toog ci biir bàmmel bi sol yére weex tal yu xoto ngodo yi mel nay yees. Ni ngi teg ci penkam kaamil wurus, kaamil wax nañ ko bind min wurus mu cay jàng. Ne mu yëkkati boppam xool ma ne mu bis penc daa taxaw, mu ne ko déedee bis penc taxawagut. Mu ne ma delluwaatal muul bi nu meloon xaafaakallaa, ma dellu ko ko nu meloon. Faslu li ab dog la fi dikkal arwaa ci tudd ruuya wa fi shajarat yaqini. Mu ne xaale wax na annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ida xaraja ndem génn arruhu ruuga min bada nit ni aadama, bàyyi ko ci yaramu doomi aadama bi. Fa ida madat bu wéyee talaasatu ayaami ñetti fan yaqul day wax arruhu ruugi ne ya rab yow sama boroom idan yàlla na nga may ndigal, mayal ndigal li ñeel ma xata entoure ba ma xool ila jasadi jëm ci sama yaram wi àlla si wi nga xam ne kuntu nekkoon naa fii ci moom. Fay azalu tey digal allahu yàlla taxala kawe na laxoo ñeel ko faya jiwte mi dikk ila xabrihi jëm ci bàmmeelam ba waya ndur tamuy xool min bahidin tukkee fu sori wa xadd saala tamit moom yol na maa u min xareyhi ndoxum ñaari paxi ba kanam ña wa famihi ak gimiñam ga fayab ki tamuy jooy bu ko aan ay jooy tawiran yu aj yàgg. Yonente bi nee na bu fekkee ne doomi aadama yi faatu na ba mu am ñetti fan rooga nekkoon ci yaramu day wax yàlla ne ko may ma ma dem seeti yaram waa nekkoon nu def ca bàmmeelam suñu wee dànd ko fu sori daal di seen am ndox di xellee ci paxi bakkan yi ak gimin gi ko dee moom ruugi day jooy jooy yàgg-yàgg. Suma yàqul topp dana wax ne yaa jësadi yow sama yaram wi al miskina wi doye di wi ñàkk solo ana tadkuru ndax doo fàttaliku ayaama xayaatika fan yi sa dund ga wa haadal man silu te bi dee wàccukaay man silul waxchati wàccukaayu ak wéetaay la wal balaay ak balaa wal xammi ak tiis wa kar bi ak njàqare wal xasani ak njàqare wa nadaama ci ak reccu. Waaw nee na bu boobaa day mel ne ku yàqante yaram bi naa ko xanaa fàttalikoo ba ngay dund rek ni mu wuteeg tey ji. Tey ji yaa ngi nekk ci ab bàmmeel boo xam ne dafa wéet lool bari ay tiis ak i naqara kii reccu su ma yem di fekk dana wéy nag su ko defee mu demaat fa isa madat ndem wéy na ndem wéy na xam satu ayaam juróomi fan yaqul dana waxaat ne yaa rabbi yow suma boroom idan yàlla na nga may ndigal li ñeel ma xata anvoro ba ma xool ilaa jasa ji jugi sama yaram wa fay adalu tey digal allahu yàlla taxalaa kayo ne laxoo ñeel ko fay ati tamit dikk ilaa xabrihi jëm ci bàmmeelam ba waya nduru tamit xool min bahidin tukkee fu sori wa xadd saala te fekk na mu yol adda mu deret ja min xareyhi bàyyikoo ci ñaari pax yi bakkanam wa min famihi te tukkee na ci gimiñam wa rasihi ak boppam wa ubnayhi ak ñaari noppam maa u ndox sadidun moom dati wàññar la wa xayuxun ak detti kese fa yab kii tamuy jooy bu kaan ay jooy tawilan yu aji yàgg wa yaqul tamit wax ne yaa jësa di yow sama yaram wi al miskina yu doye di miskin ama tadkuru ndax doo fàttaliku ayaama xayaatika fan yi sa dund ga wa haadal mansilu te bi dee wàccukaay mansilu lxammi wàccukaay yu ñag-ñagi xol la wal xammi ak tiis wala xammi ak njàqare wal mihnati ak coono wa diidaani ak ay sax wal xaqaay bi ak ay jiit akalat lekk na addoodu sax ya laxmaka sa yàpp yaram wa mazaqate mu xottite jildaka sa deru yaram wa xamdumaka ak sab yax. Daa wax ne nag su fekkee ne dem nañ ba am juróomi fan roogi ne tàgguwaat yàlla ne ko dama bëgg nga may ma delluwaat xoolaat yaram waa bàyyi ko woon ca bàmmeel ba su ko defee bu ñëwee dànn ko fu sori xam nga yoon bu njëkk moom dafa mel ndox moo doon génne ca paxi bakkan yaa gimi gaa yooyu tey nag moom deret ci boppam moom la fekk muy sottiku ci paxi bakkan yi mel na itam gimi geeg bobbeeg nopp yépp day génn di ci wàññeer mbaa di ci gese ko defee roogi day jooy jooy yàgg-yàgg ne ci yow sama yaram wi xanaa fàttalikoo ba nga daan dund ci àdduna tey ji nga nekk ci bàmmeel bi nga xam ne kërug tiis ak njàqare la kërug coono la kërug ay sax ak ay jaan ki jiit la sax yaa ngi ni lekk sa yàpp wi xotti ci sa deru yaram wi su ma yem di topp dina wéyaat daal demaat nag fa isa madat ne wéy na sabaxatu ayaami juróom-ñaari fan bu amee juróom-ñaari fan nag yaqul day waxaat ne yaa rabbi yow sama boroom idan yàlla na nga may ndigal li ñeel ma xata amtura ba ma xooli ilaa jasadi jëm ci sama yaram wa fay adalu tey digal allahu yàlla taxalaa kawe ne laxoo ñeel ko fay ati tammi dik ila qabrihi jam ci bamelam ba wayantul tammi xol min bahidin tukki fi sari wa qad waqa'ata tabina fi famihi ci giminam ga durun ay sax fayabki tammi joy tukkan ay joy tawilani ay yag fayaqul tammi waxne neko anta yow amata gur ndax do fatliko ayyam hayatika fani sa dunduga ayen awladuka ana sa domiya wa aqribauka ak say jege ñale ayna astiqa'uka ana sa qaridiya allatheena nga xamne kanu nekkon nañu yirdunaka dila gëremlo fi jiwarika ci sa dekkale ci denda yow al yawma tayji yabu ko ndonañu joy alayka ci yow ila yawm qiyamati bu yispenc ana ba ay juroom ñaari fon roogi lay tagwat borom bi mu yalla ne ko may mama setti wat yaram wa nekkon num def ci bamel bam nek su ko defé bu ñewé rek fek sax yi dugg ci giwin gi ko defé day joy joy yaga yaga nek ci waji xana fatti ko bu nga nekké aduna ana sa dom ya ana sa mbokk ya ana sa xarit ya nga xamné do daan wax ak defal la neex tay yi dañ nga lay joy te di tassé yow bu kërngi tagit ba kër gis pench du ngeen tassé wa an abi hurayra radhiyallahu anhu annahu nakum qala wax na ne ida mata dem fatuna al mu'min ajgam ji taranaw ruhuhu ruham ga hawla darihi ci wër kërëm ga shahran jir wër fa yanzuru tammi khol ila qalbihi jëm ci kanaw han hiyalhi walis ak jabotu kayfa yuqsamu nakala def fi sedale malu alalam wa kayfa yuwadda nakala def fi fayadun hu ay borom abu hurayra ne fekke ni ndik da faatu rooga day wërelu day naaw di wër kër ga di ru wër du dem di xol gannaawam nuñ def ak njabotam ak nuñ seddali alalam ak nuñ fay ay borom fay nañ borom det fa isa atam bu matale shahran wër rudda delof ko ila qabrihi jëm ci bamelam ba fa yadur tam yewandelu hawla qabrihi ci wër bamel ba sanatan at yaw suru dana xol man ana kan yadduho moy ñaan la ho ñal ko o ak ana kan yahsan dana jaq alayhi jmu aw neena su wari maté aw ko ci kër gu la nekkon di xol ñu def kërëm ak ñu sétlé ala ma yoy né su wari maté dañ koy andi nak ci bammel ba nak mi wër rek bammel ba nak dana fa sax di rat la fay nekk mo woro gi di sét nak ba xam kan mo koy ñaanal mom mi faatu ak kan moy am amétit ci mom ak kan moko ci amuto yu mel noyo wa isa tamande mat nak sanatul at rufiha kon yëkëté ruham nga ila khaysu tujma ba fa nga xani fa la def doole al arwah ruya ila yawm al qiyamah nak buy fench so at matena lañu yëkëti roga yobbu ko fa ñi boole ruya nak fa ruya dajalo fa lañ koy andi nak legi bu taggo yaram mo faaw nak bu buy fench nak dañ koy delo wat ci yaram wa wahan ibn habbasin ani nabi jeli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne inal abwat nak way faati itakaane dem amna yawmu hidin bisub hid wa hashura ak bisu hashura wa laylatul jumhati ak gudi aljuma aw rajabun wala rajab dafa tud nak wéru rajab bi te wax ci ben fan bu ranji ku niki kas ñaar fuk juroom ñaar ya ba dara wéru rajab yepp rek la tuddu wa laylatu nisfi sha'ban ak gudi genn walu baraxlu manam gudi nga xamne ci la baraxlu xaje la jublu yakhrujuu dinañu genn min quburihim bayiko ci seeni bammel fa yaqifuna tanu taxaw ala babi buyutihim ci buntu seeni nek waye man na don ala abwabi buyutihim batay wa yaqulun tanu wax ne irhamuna yaram len fi hada yawmi ci belibis al mubarak bari bu barkel bi sadaqati ci sadaqe wala bu luqbat don ci aftibla fa inna nakun muftajun wa ajawlanu ilayha jam ci sadaqsi fa in lam tuqtuna dem joxelu len sadaqitam fad corona kon na ngeen nu fatlikou bi rek xatay ni ci ñaari rakka fi hadhi lele ci gele guddi abou barakati gari buñu barke mu ne yorante bi neena way faatu ñi subi sub hit amé ba bi su hashura ba bi sub aljuma ba rajab jim tuddu taw ci ben dat ba guddi nisfu shaaban dañuy genn ci seeni bammel taxaw ci buntu bammel di wax na ay waji subu tedd bi na ngeen nu ci yeureum na ngeen nu ci ñaanal yeurmaandi sala xelnu donte ab tibla sax dul kat aaje wonan ko lol bu fekke ni man len no joxel dara itam kon na ngeen julli ñaari rakka te ñaanal na ci guddigu tedd gi su fekke man len no sara xel tam na ngeen julli ñaari rakka bok te ñaanal na ci bok hal min ahadin ndax amul kenn min kum ci yeen yaa dukul gëna fatlikku gurbatana sunu tum rank gi xana amu ci yeen kenn ku nuy fàttaliku ak sun ñu barankee fi nu nekk. Yaaman yow mi nga xam ne sakkana dëkkee na daara naa sunu kër, wa yaaman yow mi nga xam ne naka xa takk naa nisaa anaa sunuy jigéen, wa yaaman yow mi nga xam ne aqaama sax na waasi ha xusóori naa ci aji yaar yi sunu pale yi sunu jënde yi, wa naxanu te nun al aana léegi fii dayxi xuboori naa noo ngi nekk ci xatuk sunu bàmmeel yi. Hal minkum ndax amul ci yéen min ahadin kenn yatafakkar ko dana xalaat qurbatana sunu tumuranke gi wa faqrana ak sunu ñàkk gi kutubana sunuy téere sunu téeree jëf mapp wi yetu nañu lem la mapp wi yetun wa kutubkum te yéen seeni téere manchoret nañu tàllal la ba tey wa laysa lil mayti te deen muy ñeel néew bi sawaabun ak yoolati kon falaatan saw naa ba leen nu fàtte min xayrikum ci seenu yiw wa duxaayikum ak seenu ñaan ak seenu ñaan fa innaa naka nun muxtaajoona way aajowalanu ileekum jëm ci yéen abaran faaw ne dañu wax naa yow mi nga xam ne bintu jógee yaanu wóotu dëkki sunu kër takk sunu soxna nekk fa nekkan ay waaji dee leen fàttaliku wute nañ lool ndax nun suñ téeree jëf ñang ko lem leneen du ci duggaat daanaka ndax mën noo jëfati yéen nag seen téeree jëf kenn lemu ko ndax ba tey mën ngeen a fàggu aw yiw ndegam nu mënatu noo dolli ku tuyaaba kon bu leen nu fàtte dinu ñaanal dinu salaxeel ndax aajo woon nañ ko lool fa in wajadoo ndeem am nañu as sadaqata salax ay duxa wala ñaan fa minhum bokk na ci ñoom man koo xam ne yar ji ama dana dellu farihan bi mu muy ajubeek masroran tey ku ñu kontaan loo wa minhum bokk na ci ñoom man koo xam ne lamay jut amut chey an dara wa yar ji ama te muy dellu maxrooman bi mu muy ku ñu xañ maxsoonan tey ku ñu jàqal yaa isante aju naagu. Xam nga buñ génnee li waaye ku leen saraxeel mbaa ku leen ñaaneel ñenn ñi xam ne seeni mbokk am nañu farlu ci saraxeel leen ñaanal leen ñenn ñi amuñu googu farlu seeni mbokk amuñu googu farlu su ko defee nee na ñenn ñu bu ñu dellu seen bàmmeel dañuy bég lool ndax ñaan nga sarax bañ leen defal ñenn ñi nag mu amuñu lool dañu daal dee àndu njàq rek tiis. Wa fii bouchéral ka iwi qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ne inna nafsal mu'mini naka bakkanub aji gëm ji isaa qubidat neem nga déef na ko talaqaaha daal koy teeru ahlu rahmati ñu yërmaane min xibaadillaa ci jaami yàlla yi kama talaqaw na ni ngeen di teeroo rek al bashira aji ame xibaaru mbëtte min ahli dunia ci waa àdduna wa yaqaloon te ñu wax ni utoo ko bàyyi leen saahibakum seen waa ji xataa yastariha ba mu noppalu xataa yastariha fa innahu naka moom kaana nekkoon na fii karbin ci njàqare shadid ni aji tar su ma yasaluuna ko topp nañu ko laaj naa ko maa faxala lan la def fulaanun diw mu góor wa fulaanatu ak diw mu jigéen wa hal tasawajat ndax sey na fulaanatu diw mu jigéen wa nawu zalik alu mel ni loolu. Daa wax ne ku gëm yàlla bu faatoo bu dem ci armeel ya ñam fekk ci armeel ya te ñu am yërmaande ba tal ko dañuy bég ci moom lool teeru ko ni nga xam ne moom la waa àdduna di teeroo ku leen andil xibaaru mbégte. Su ko defee nag danañ ko bëgg a laaj waaye dañuy wax ni bàyyi leen ko mu noppalu ndax dafa bàyyi ko ci aw tiis moom mii di doole ñëw ci nun bàyyi leen ko mu noppalu gannaaw bu noppaloo ñu laaj ko ne naa ko waaw diw mu góor nu mu def diw mu jigéen nu mu def ndax diw mu jigéen moom sëy na ak yu demee noonu. Wa fiihi nekk na ca mu ne innal mu'mina naka aji gam ja yasaxab dana yéeg ruuxu hoo ruuxam nga ila sawaay jëm asamaan fa taatihi te koy dikkal arwaaxul mu'miniina ruuy way gëm ja fa yastaxbiroona xoo tañ koy laaj an maaarifihi walis ñam xamanteeloon min ahli dunia ci lañ àdduna xan maaarifihi nag boo ko defee xan maaarifihim mu daal di tekki ñañ xamanteeloon ñoom ñi nga xam ne ñooy laaj ki door a ñëw. Mu ne ba tey wax na ca bouchéral ka it ne ku gëm yàlla ki bu roxam yéegee asamaan bu faatoo ba ruuxam dem asamaan ruuy julli ruuy way gëme ci des dañuy ñëw di ko laaj ñañ xam ñañ xamoon ci àdduna benn nga ne ñam xamoon ci àdduna moom mi ñuy laaj wala ñoom ñañ xamoon ñoom ci bu faatoo ba ruuxam dem asamaan ruuy julli ñu dañuy ñëw di ko laaj waa àdduna ñañ ci xamoon nu ñu def nañu def diw ak diw nangam ak nangam diw ak diw nangam nangam wa fii nekk na ca ne annahoo naka moom salallahu alayhi wa alihi wa sallam xaala wax na ne inna ruuxayil mu'minayni naka yaari ruu yi ñaari aji gëm la yal taqiyaan danañu tase xalaa mashirati yowmin ci sori waayu doxu bis wa ma ra'at mast gis ahaduhuma kene ci ñom ñaar sahibahu marom qatmuk dafa melne ñaari julit ni luñu sore seen ñaar yoy mo meñ ñoo tassé te fekk ne sax ñu ci ñaar jëm ñu mësu ñoo gisé way seen ñaar yoy mom dañu tassé di xamanté wa fihi dak na ca balu xamné nabzuhu batu boy li moy akhraja gendena ibnu abi dunya han abi lubana tajele ci abi lubana mune lamma mata ba fato bishru ibn al barra wajidat jaqna alayhi ci mom ummu hondayam wajdan jaqare shadidan li ajtar fa qalat mune ya rasulallah yow yonent yalla bi la yasalu dagn al haliku ajfatu yahliku difatu min bani salama ci bani salama hal tataharufu ndax dana xamante al mawta way fatu fa ursila bamay yobante ila bishrin jam ci bisru assalamu ak nuyo xala yonante bi ne ko naam waaw wala si ginna ci ki nga xamne nafsi sama bakkan bi yedi nek na ci loxom innahum naka ñoom yataharufuna danañu xamante kama yataharufu niki xamante at tayru ñanaaw ya fi ru'usi shajari ci bopi garab yi manam kuñ wax bishru ibn al-barra bam faato ndayam da ci ameti lol dal yonante bi waaw bu fekkone day ñu nek ci alakhir dañu xamanté ba nga xamné bu yobante am niyo bishru mu jot ci kon day mu yobante ko am niyo ah motax mu ne ko xamna ni banu salamata gi mu nek mom faaw rek am ci kuy dem alakhir ak am ci kuy dem alakhir say nek may gis kuy bayiko ci dem mu bëgg na xam nak ba xam bu fekke ñi faat dañu xamanté mu yobante ci kenn bishru bu dé am niyo bu dé mu ñuul mo bishru yarante bi ne ko waat na ci yalla ne ko dañu xamanté ni nga xamni mom la picci xamanté ci kaw garab yi wa kana ne ko ne la yahliku du faatu halikun jann aji faatu min bani salama ci bani salama illa ja'at hu ndare mu dikal ko umu bishrin yaayi bishru fa qalat tim wax ko ne ko ya fulanu yow diw halaka yalla nek ci yow assalamu jam fa yaqulu ko ko ne ko haliki yalla nek ci yitam assalamu jam fa taqulu da nga ko wax ne ko aqri jangalal min ni ci man assalamu nuyo ba bisharan bishru yana bu ma sa gis ku tollu ci du ko genn aduna mom day bishru momu ne ñew ci mom nuyu ko koko fay ko ne ko dama bëgg bo ma jito alakhir bo dem nga nuyul ma sama dom ji bishru jangalal mako am nuyo moy nuyul mako rek aqri min ni assalamu bisharan moy nuyul ma rek bishru wa fihi nak na ci mune akhraja gennina ibnu abi dunya an sa'id ibn jubairin ala muné ida mata ndem fatuna al maytu new bi istaqbalahu teruko wala duho domum kama yustaqbalu niki defi tero al ghaibu aji tukki aji faduma aji tukki muné bu nit fato fek domum jitu won ko ci alakhirah dom ji dakoy teru ni nga xamné mom lañu tero ku tukki won bay ñew rek wa fihi nak na ci muné akhraja gennina ibnu abi dunya an sabitin al banani qala muné bala bala xana jot na ni anal mayta ne kanewa isa mata dem fatuna ihtawashathu dal koy wër pek ahlu ho ñoom wa aqaribu ay jige ñaale alashina nga xamne khat khadamo jitu won nañu man lay khat quddimo jitale fon na le wala khad khadamo rek jitu won nañu minal mawta ci way fatu xamne fo ho mom farihun aji deug la bihim ci ñoom waxum ñoom itam farihun way deug lañu bihi ci mom aw neena ki gum yalla ki faato ba dem alakhira ñoko jitu won ci ay mbokam wala ay soxna mu ñu ni dal di gaaw wër ko a di nga dal di gaaw wër ko diko laaj nak bëkk ci mom lool mom itam day bëkk ci ñoom itam ñu bëkk ci mom kal musafir ni ki aji tukki rek ita qadima neem ni bisina ila ahlihi jëm ci ñoom le ku tukki won ñoo rek ni nga xamni mom la ko wa kërëm ñew di wëré mu bëkk ci ñoom itam ñu bëkk ci mom rek ena abdi bu faato fekk ñu ko jitu won alakhira ci ay mbokam ak ñam xamante won nang lay mel wa fi nak na ci mu ne anna nabiy nak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala waxon na ne innal mayyit nak neew bi yaxrifu dana xam man ka nga xamne yaghsiluhu dana ko sang wa man ak nga xamne yakfinuhu dana ko sang wa man ak nga xamne yahmiluhu dana ko yanu wa man ak nga xamne yudlihu dana ko yor fi qabrihi ci bamela neen tu neena won ki faatu dana xamé ka koy sang xamé ka koy sang xamé ka koy yenu xamé sax ka koy yor ci bammel ba wa fihi nak na ci mune akhra ci genena abu nu'aymin fil hilyati ci al hilya han hamr ibn dinarin jele ci hamr ibn dinar xala mune ma min maytin amul ben new yamoto dana fatu illa ruhuhu dara nga xam ruham nga fi yadi malakil mawti nek na ci loxol malakum dema yanzuru di xol jasadahu yaramam wa kayfa yusalu nakala defiko sangé wa kayfa yukfanu ak nakala defiko sangé wa kayfa yumsha ak nakala defi dox bihi ak mom wa yuqalu ta defi wax nako ñal ko wax wa ta fek na mom ala saririhi nek na ci ko jaatam nga diko isma deggal sana annasi taggu nit ñi xale ka ci yow.